أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة فاطر ده ويشتم آيات الصخره بیا پر درشم آیات بانی ختم شو دا لمرانی برخه چه ده دا تر دا اتویشتم آیات پوری دا جیره بطی جلا دی دا دنن دا درس غی دا ورست دو آیات چه جی بیا دوغو بیا در دیر پوری را بطی جلا دی دا تیغ لمرانی برخه را بچه دا ما قبل سر پجی که دی چه مخ که چه دی حق دا توحید بیان پا چیر درس که را بیل سوی دا توحید دا لایل بیان سیو د درس په پای کې چې بار رسول علیه صلوات و سلام ته تسلی الله پاک ورته ویلې و چې دا خلک ستا دغه دلایل نه مني او دلایل د الله د طرفه څخه دي نو تا ته چې حزن پیښیږي الله عز وجل تخ فقط نذر یې بیرونکی ته بیره ورکوې په منو کې خو به نو ته نه چې خامخا به ته په مني په دې کې تا ته حزن ولې پیښیږي او بل الله پاک ورته ویل چې چیر قومونه دا نمونه ده چې د رسولانو خبره نه منله ته په علمات کښې لکه فکی په کاده نه کېږ عذاب زما څنګه ورله راورکول شو دغو خلکو ته هم دغه عذاب ګوري چې دا ستا دلایل د وحدانیت په باره کې نه مني الله واحد نه ګڼي اوس بیرته خبره و توحید ته ورګرځي بیا د توحید نور دلایل په بل طرز باندې دلته بیانوي یعنی خلاصه ده خبرې ده مخکې به د توحید بحث په مابین کې فقط تسلي د نبي عليه السلام ورولویدل بیرته د توحید مسلې ته رجوع ورکوي الله خپل وحدانیت په یوه یوه طرز و د خلکو ته ورښي او الله تعالی داسې ښه دلایل وایي د هر عامي سر په خلاصېږي خامخا دا نه غواړي چې ملا به کتابونه ویلي باره په پوهېږي ساده ساده خبرې کوي داسې الم تره آیا تا نه دي کتلي معنا ته نه یې خبر ان الله چې بېشکه الله انزل را نازلې کړي دي من السماء د اسمانه څخه ما انوبه معنا دغه خو د سط په سترګو معلومېږي غویی چې ورته وګورې هم په پوهېږي چې اوبه د لوړې سره تویېږي نو لوړې ته چې وګورې خو دا فضا ده دلته بیا اوبه چیرې بیا دریاب چیرو په دې خوا کې الله عز وجل وایي ګوره دا اسباب ما برابر کړي دي چې دا یې پله هغه د دریابو اوبه دي مثلا هغه په تاوش واوړي په بخار واوړي ورېځې ځینې جوړې شي بیا تر هغو بادونه لاندې سي برای نو چې هر ځای بیا یاره ته ځي اوس که د دریابه تا ولې کشولی نو دا غرو به ته به دې څنګه خېژولی غرونه خو لوړ دي یا هغه مځکې چې د دریاب د سطحې څخه ډېرې لوړ دي په والي کې به هلته څنګه بیولی رب العالمین دغسې اوتوماتیک نظام جوړ کړی دی چې هغه کرا کرا لمرونه ورته متوجه دي په ابخرهو په بخارو یې واړي بیا نو باد چې در لاندې کې کې غره ته بیا غره ته در سره ځي کې لوړې مځکې ته بیا هلته ځي د الله په امر روانې دي نو د اسمانه سالام اوبه نازلوي اسمان چې دی ملاقاری کل ما علاک فهو سماک، هر شی چې در تال وړي بس هغه ته نو چه شي وای اسمان، وای اسمان دا نه مانه چې خامخا به د هوغه اسمان څخه هغه لوړ چا پرښتې دي د هغه ځای څخه به اوبه رانازلېږي، د لوړې څخه راځي د دا فضا څه د ورېځې څخه راځي. نو لکه موږ په خپل عرف کې هم دغسې کارو چې یو ځای سړی ناستې مجلس کوي لوړ په یو تاخچه کې یو شی پروت چې پر راشواسي بره ورور اسماني ټکه راباندې راشواسي، که اسماني ټکه نو کله خو د سرتاخه راشواسي. نو موږ هم لوړ ځای ته په خپل پښتو کې اسمان وایو، نو سما د لوړې خوا ته ویل کېږي. دا یو جواب دی د دې چې خلک وایي چې ملا صاحب ته اوبه د اسمان نه راځي، خو د ورېځې راځي. اسمان خو د مخه هم ورېځ نه ولي اوبه نه ورېږي. نو یا دا مطلب شو چې هر لوړ ځای ته سما ویل کېږي، او یا هغه مطلب دی لکه حکیم الامت رحمه الله وایي، وایي دا دا رقم دی بخار چې راځي دغه د ورېځې په شکل کې، و دغه ته بیا ملکه یو تخم و یو زومه یو توم نه هلته د اسمانه څخه راوړي. الله ورته به ور وایه چې نو که هغه توم نه ډېره وه، توم نه لکه موږ چې شیدې مستې کوو بره دو نونو کې شلمبې ور واچو، دا دو نونو کې شلمبې ګرده مستې کې ټوله شیې په مستو غواړي. نو دغسې د اوبو یو تخم رب العالمین د ملک په لاس ورکوي، هغه په ورېځ کې چې وشیندي که تخم ډېرو ډېرې اوبه ووري که لږ و هغه اندازه نو رب العالمین ورښیي چې دغه نه قدر ور واچوه. نو اختیارات یې د الله دي. نو د اوبو هغه اصلي تخم هغه اصلي توم نه هغه یې ګواهي اوس هم د اسمانه ورلویږي. نو یا خو سما مطلق لوړ ته وایي، او یا دغه چا د اوبو اصلي زیرمه چې دغه تخم یې هغه یې ملک وره چې د اسمانه یې راوړي. به هر حال دغه توري صحیح دي، زموږ عقیده ده. نو الله وایي الم تره، هر مخاطب ته خطاب دی، ما تا و ابل ابل خاص نبی علیه السلام ته نه وایي، آیتان نه دي کتلي چې ان الله الله پاک انزل نازلې کړي من السماء د اسمانه څخه ما انوبه اوبه د اسمانه رانازلې، بل فاخرجنا الله وایي نو بیا موږ راایستل دي بهي په دغه اوبو سره ثمرات میوې مختلفا، په داسې حال کې چې سره مختلف دي الوانها رنګونه د دغه میوو. الله وایي بیا ورته وګوره دغه اوبه یو اوبه دي چې انسان یې وچ چې خوند یې یو رقم دی، رنګونه نسته په کښې کې. د مځکې څه چې دا اوبه پر ومښتې د اخوا چې کوم شی راپورته شو، که ګلانو ته ګورې ګلان رنګارنګ، که خوشبویو ته ګورې بویان یې رنګارنګ دي. د ریحان بوی یو رقم دی مثلا، د چمبیلي بوی بیا بل رقم دی، رات کرانی کې بیا د هغه بیا بوی بل رقم دی. نو ګوره رنګونه یې مختلف دي. میوو ته که راسې د میوو کې نوعه یې وایي، مثلا سیب یو نوعه ده، د سیبو په سینفو کې څنګه رنګونه دي، شین کولی یو رقم دی، تور کولی بیا بل رقم دی، شکر سیب بیا بل رقم دی. نو دا رنګونه په یوه نوعه کې چې دي، یا کې نوع سره مختلف وي. نو د انار رنګ څه رقم دی، د سیب رنګ څه رقم دی، د هندوانې دا څنګه دي، د خټکي دا څنګه دي. الله دغسې وایي، دا د عام خلک دي ورته وګوري. نو فاخرجنا نو بیا موږ راایستلي دي بهي په دغه اوبو سره ثمرات میوې څنګه مختلفا چې سره بدل دي الوانوها رنګونه. دا د رنګو اختلاف یې په یوه نوعه کې هم سته، په مختلفو انواعو کې، خو نو بیخي هغه دي شکلونه یې دا سره بدل دي. فسأله فرمای و دا غرکم من الجبال د غرو څخه چې دي جددون، په دې کې بیا برخې و حسي دي. دا جدت په معنا د حسو ماکي کنه د لغت له لارې څخه چې دي ملاقاري جدت چې دي. دا جدت دا جمع د جدتون ده، جدتون چې دي دا مفرد دي. د جده معنا چې ده لارې ته وایي، یو سړی چې پرځي دغسې یو لاره چې د دې بغل و د هغه بغل څخه د دې رنګ بدل و دغه دا غره کم جده چې ده د حمارګل په شا کې چې کومه لیکه ده نه دي، د څټه څخه یې داسې را شوي تر لکۍ پورې، دغه لیکې ته هم جده وایي. ولې خو دا هم د دې بغل و د دې بغل د رنګ څخه بدل وي، اکثره توره لیکي دغه دا خوا او دا خوا رنګ یې بدل. دغه رقم په دغه وسیو کې چې په غرو کې ګرځي په دېو کې هم دغسې توره لیکي، د یو بغل و د بل بغل رنګ، او یا د نسته خوا رنګ و د سربیره د خوا رنګ یې سره جلا یې دغسې هم جده وایي لیکه وایي. نو اوس خو په معنا سره په لغت کې جده د چا سوه د هغه لیکي د هغه لارې چې د یو بغل و بل بغل د خوا څخه مخالف وي. نو دلته معنا په حصه سره موږ کوو چې په غرو کې خو هم دغه رقم د غرونو ګواکې داسې پټې پټې لارې لارې دي. نو حصه یې نو جدا جه جمع سوله. نو الله پاک وایي ومن الجبال او د غرو څخه بیا جددون برخې وحیسی دي څه رقم بیغدون سپینې، بیغ د ابیغ جمع ده، سپینې سپینې برخې په کښې کې ستا چې د لرې ورته وګورې دا یو غرنو کې سپین معلومېږي، یا یو رکشه په کښې کې سپینې ده. وحمرون حمر چې بیا دوی جمع ده احمر ده سره ته وایي، وحمرون او سره سره غرونه دي، ګر سره یې نوم د سور غر پرې ایښی چې معنا سور دا رنګ یې. مختلفون سره مختلف چې الوان و ها رنګونه، دغه سپین غرونه چې دي دا سپینې برخې چې دي دغه بیا په خپل ځان کې پر یوه رقم سپینوالي یې نه دي، سپینوالي د یو هغې دا بله څخه نو کوي بدل وي. فرق سره لري. دا چې سوري وي دغه سوروالي به پرې ورکم نه، د یوه سوروالي ډېره د بل د بیا لږ وینو دا رکم. لکه د دا دوه ځوانانو پټوان چې د یو رنګ یو رکم د دواړه موږ په سره تعبیره وو، مګر په رنګو کې فرق سره لري. هغه غرونه هم دا رکم دي، په دا سوروالي کې فرق سره لري. مختلفون دسې سپین او دسې سره مختلفون چې سره بدل دي الوانوها رنګونه د دوی نو. و غرابیبو سود، و غرابیبو او تک تور، سود تور. دا یو ځای ته به مو پام وي. غرابیب چې بیا دی دا جمع د غربیب ده. غربیب چې دی هغه یې مفرد دی. غربیب هغه شي ته ویل کېږي چې تک توی. نو عرب د تور دپاره سود غربیب، یا اسود غربیب، او د سود چې جمع سوله دغه سره بیا غرابیب جمع صفت کاریږي. نو اسود غربیب معنا تک تور. پښتانه وایي دا پلانی شي بیخي تک تور دی. دا تکې هغه دی چې د ډېروالي و ثابت کړي، چې مانا د دغه نه بالا شدت په توروالي کې نه وي. یا موږ د سپینه سر دا تک سپین دی، من یو سپین دی، یو تک سپین دی، دا رقم دی. یا موږ وایي دا شی چې دی بیخي تک ژړ دی، نه تک ژړ دی، دا د زرغونه سره نو تلخ وای، د تلخ زرغون دی، معنی د ډیر خټه زرغون دی، براوی د تور لمبکی. د غرابیب دغه څه دی، غرابیب فقط جمع د غربیب د غربیب هغه شی ته ویل کیږي چې شدید السوادی توروالی بخی ډیر وي. نو دا صفتی پر سود د مخه کړی دی، دا د سود لپاره کاریږي، معنی چې سود غرابیب. خو د مخه یو چې هغه د دې شت توروالی د جغرو معلوم سي، و غرابیب او بخی شدید سود تور وي. دغس نو د غرو درې قسمونه الله تعالی بیان کړ، چې سپین یې لري، سری یې لري، او تک توري حسې لري. وس چې ذات او ذات یو ډبره ده، نو رب العالمین یې ډبره ترنګ چا ورلره ورکي. په دا دنیا کې چې ارڅه معبودان تیر سوي دي، که خلکو غویو ته سجده کړي دي، که لمرو ته کړي دي، که قبرو ته کړي دي، که د ملکو پر نام کړي دي، په مخلوق کې یو څوک لاس پورته کړي چې دې غرو ته مارنګ ورکړي دي، هیڅوک نشي ویلی. چې هر چاته وایي خو هغه حدیث دی علاوه چې ته نه وي رنګ چا ورکړي. خلکو وایي برای ول چې چرګ نه وازان چا کوه، نو چې ته نه وې د مځکو ته دا رنګ چا ورکړي، چې ته نه وې دغه د مځکو ته دا شیان چا راشنه کول. نو رب العالمین چې دغه ګوره څو کارونه مې در وشو، چې دا ګرد ما کړي دي. عبادت ولي وبل چاته کول کېږي؟ عبادت ولي وقبر ته کول کېږي؟ عبادت ولي وبت ته کول کېږي؟ عبادت ولي د مخلوق کې کول کېږي؟ د ساره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوي خو مشرک دي، که د نبی علیه الصلاه والسلام قبر ته عبادت کوي خو مشرک دي. نو ګوره د غیر الله څخه الله تعالی خلق راګرځي چې د الله خاطر راسي. ګوره دغه کارونه یو یو یاد کړی چې دغه څوک کوي. نو ترجمه ته بیرته وګوره. و د غرک من الجبال، د غرو څخه جددن برخي وحسسته بيغدن سپيني وحمر او سري مختلف سره مختلف دي الوان او هرنګونه دغه برخو. و غرابي او د غرک بيخي تور دي سودن تور، معنی بیخی مور سر و اغه د غرابیب ترجمه په پښتو کې چمش تک اغه سود اخو ته ذکر سو دی تور، بیخی شدید تور. دا که د غرو کیسته الله عزوجل خدا ګرده کارزما دی، د بل چا کار نه دی. په بل مخلوق کې الله تعالی به د خپل خدای تطبیق دی سی وای. و من الناس، او بعض د انسانانو څخه، و الدواب، او بعض د زندسرو څخه. دواب جمع ده د بیده، د بچ حیات پکشي کی ژوند پکشي کی، و دغه ته ویل کیږي نو دواب جمع ده. ول انعام، او د چارپایان څخه. وګوره په دا ژوند کې شیان کې فکر لري، لکه انسانان دي، دواب د زند سر شیان دي، او انعام چارپایان دي. مختلفون الوانه، د جهغه الوان اغه رنگونه چې دام سره مختلف دي. انسانان دي گای گای په دایو تو خم کې چې د پښتون ته ورته وای، چې ورته وګوري شکلونه مختلف دي. یو تور دي، بل بیا ژړ دي، بل بیا سپین دي، بل بیا نو کې غنم رنگ دي. دا او کانواع سره جلاوي، لکه افریقا والا او د اسیا والا، دا خو به خېر فرق سره لري. والا دا به چکړي د دې خوم نسل یو دی، یو ادم علیه صلوات و سلام دی، یو انسان دی، خو دا تقسیم چا کړی دی؟ په چارپایانو کې چې راسه د ژوندۍ شیانو کې چې دی، په دغه پسو کې څونه رنگونه سته؟ پسونه خدای مرتس په کورو کې ډیر سره اوړي را اوړي، معنا په سارا کې وینو. په غویو کې څونه رقم شکلونه و رنگونه سته؟ سره او سپین او تور، کما رقم را. نو دا ګرد مخلوق دا ګوره دې څه دلایل دي چې یو سرای سره هم کار ځنی اخسته یې ګرد د دې ومخ ته پراته دي. الله تعالی دې عمیق دلیل مستنه وړاندې کې چې په ساينسي شیانو کې راته وژل یا چې ار انسان ولي خو په ایمان ار یو مکلف دي. نو دلایل دا ښکاره ښکاره دي چې ار یو استفاده ځنی وکي. و من الناس، او بعض د انسانانو څخه، و الدواب، او د زند سره شیانو څخه، د ژوندۍ شیانو څخه، والانعام، او د چارپایانو څخه. چارپاینو لکه دا اوښ و اس و دغه غویې دغه برکاریږي. مختلفون مختلف دي دا الوان و رنگونه مختلف دي كذلك دا غرقم دا كذلك دا دا غصر دا غرقم مختلف دي لكو دا غرو برخيج سر مختلف دي لك اغا دا ميوو برخيج سر مختلف دي دام دا غرقم سر مختلف دي لك دا تير چسو نو دري قسم دا لا إلا لا تعالى پا جزي كي وران دي کر فسين و رب العالمين دا اسيو جملة پرا تبريقية ألا فاك فرموه وإنما يخشى الله من عباده العلماء نو اوس خود دې څه خبره پکارد چې سړی د الله څو بیریږي بل چاته عبادت و نه کی خاص د الله عز وجل قدردانی وکي نو الله وی انما نتبل کدارنګد یخشا چې بیریږي الله د الله عز وجل څخه من عباده په بندگانو کې دده العلماء علماء کوم علماء د علماء څخه هغه علماء مراد چې په دغه صفات کې د الله غور فکر وکي دا علم څخه مخه دا علم نه دی مراد چې هغه د صرف درس کوي یا د نحوي درس کوي یا د منطق درس کوي چې فنون وایي په دغه صفاتو کې د الله تفکر نه کوي علم نه دی نو مسلک لري سیدي لکه یو سړی نجار دی خو نجاري دی کوي نو نجار چې دی هغه په دغه صفات نه دی متصفه چې بار خلک علم ورته وایي نو علم چې دی هغه چې د جن په باره کې معلومات ولري د الله د صفات په باره کې معلومات ولري د العلماء د معرفه کې چې بیریږي د الله څخه العلماء او هغه علما چې په دغه صفات کې د الله فکر وهلي چې څونه فکر ولکي غور او فکر پکې کوي او غونه قدر د الله تعالی هغه شان هغه ورته معلوميږي د هغه معرفه ورته حاصلېږي نو بیره هم په دې کې ده اوس به ته دا نه وایي چې ما خو تعلیم ولیدی پلانې کار وکاو نه دی په دا بده کارو په ګناه اخته ولا بلا کې دا لو تعالی خشیت په یاد لو نظام عالم نه دی کعالم وو خدای به دا لو تعالی په صفات کې فکر وهلې چې څونه دا لو تعالی صفات سره زړه ته راځي وغونه خشیت پرې نه کیږي حتی حکیم علومات رحمه الله فرمایي باروي کې دغه دا لو تعالی د صفات او علم التعقیدته شو وسوي دا دغه سړي خشیت عقیدوي ګردمر بیرېش دا لو تعالی څخه ګردو مرد د پر اعمال او پاغه کردار کې چې د الله تعالی خشیت ښکارای چې دا سړی د الله څخه بیریش کده د دغه علم د الله تعالی پر صفاتو الته د عقیده کې پر شک نه او خشل سوی حالیو حالی دا معنی چې ورځي بل ورځنی یو ګړی چې فکر وای خورا د الله څخه بیریش چې مرز د میدان اول ارس بیرته د دې هغه شی دی دار کوي ګور حالی دی دا به الته عقیده وي نه دي چې عقیده یې راسخی نو دلته دغه علم څخه مراد دغه علم نه دی مراد چې په نحو پویږي یا په منطق پویږي یا مثلا په نور شیانو پویږي کده دغه شیانو علم دا ذریعہ ګرځیدلې د چا د پر د خشیت الهی نو اوس انسانان به د ګور د خدای څخه ډیر بیرې درل خو هغه سجده کا سره نه لګي عبادت کا سره نه کی وای زه پر کشپیات باندې زه چشم اختیم نو خدای غو ډاکټران چې د مرزوی دی انسان په بدن کې اختی خدای به د خدای ډیر بریدل خو ځکه نه بری علم لري خدای له تعالی د صفات علم نشته وسه دا له تعالی چې د کوم صفات په دغه کې د غور فکر نه دی کړی نو دلته دغه یو جمله وکاره ور چې انما یخش الله ندا بلکې دارنګ دا انما د عادت څخه د حسر دی یخشا چې بریج الله د الله څخه من عباده د جملې څخه د بندگانو د العلماء علماء بریج نو دا زیته به مپامي ګایګای څوک دی سوی چې انما یخش الله برخه نو کلمه د کفر زین جوړ شي ما زه د هیز زور په پیش واره چې انما ندا بلکې دارنګ د یخشا بریج الله الله پاک من عباده د خپل بندگانو سره برخه ترجمه دي سو چاله د بندگانو بریج یا د هیز زور به وایته به پامي کدا هیڅ په خبره اوس پوهیږي نو دلته د عربي ژبه دغه رقم یو باریک کار دی چې په یو ځبر پیش باندې معنا دونه بدله کې ګوره د اسلام څخه د عقیده څخه سره کوپر ته خبره واشته فقط د هی مازه ته پیش ورکه پیش ورلره ورکه چې نه ما به شک یخ شا بیریج الله الله من عباده د خپل بندگان څخه خدای بیریج او حال چې خبره خدا بل ډول الله پکې چې د خدای څخه بندگان بیریج په بندگان کې نو څوک دی هغه نه به علماء پکې چې هغه به ش بیریج مګر چې د علم د صفات د الله تعالی حس دلکی دغه چاله او تعالی کوم مشت بیان کړل لکه مخکیم دار کم چې نبی علی صلوات و سلام تو وسیو تفسیر روح البیان وای براوی دا د هغه آیت کریمه لکه تکمله دار کم سوله هغه آیت کریمه چې اتلسمو ول انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب الله و نبی علی السلام تل بشک تو خو بیرایه هغه خلق بیرولای سي چې هغه بیریج د خپل رب سبیل غیب په غیب حالتم د انما کلمه کارول سیو چې نه ده بلکې دارنګه ده چې څوک بیره هغه کسان چې د الله څخه په غیب بیریږي په نه لیدلو باندې په اتلسم آیات کې ذکر سوی نو کچیرې دغه چې د په غیب بیریږي دغه نور کسان خدا دوه حاصله سره ټکر دي نو معنی چې په غیب بیریږي هغه دغه علما دي او دلته چې ویل چې دا علما خاص بیریږي هغه هغه چې هغه په غیب باندې دی چې شیدلی چې هغه الله تعالی نه دی لیدلی پر صفات باندې د الله تعالی عقیده د علم پر راغلی دي که داس په خبره پوهیږي یعنی دا د هغه تکمل اس نو خلاصه د خبرې ده چې په هر چا کې د الله تعالی څخه بیره ډیره و په مختلفو طرزو ځینې بیرې دي د هر صفته څخه یې بیرې دي چې که پر ما باندې دا د قهر صفت تطبیق زه به څه کوم د رحمت صفته یې دغونه قدر امید و بس هغه ته موږ عالم ویلی سو چې دغه دی عالم نو که نه بیرې دي دغه علم د صفاتو یې نه درلود هغه ته عالم نه سو ویلی نو وای حسن بصیر رحمت الله علیه ویله بری ولعلم چې دی په کثرت د حدیث و د خبرو نه دی نه بره چې کښېني بره د خبرو غار دی وایي وایي وایي تر ماښام به غېږې خلاصېږي نه هغه یې په دې سره علم نه دی علم چې دی په خشیت الله دی چې د الله څه بیره دی بس دا سړی علم لري ولې خو هغه دی خپل رب یې پېژندلی دی چې دغه نه یو ظاهر و باهر و ښکاره ذات لکه د الله چې دی چې د دغه خشیت دی نه لري دا د خدای دی چې په هوا باندې الوزي خو بره عالم نه دی چې دغسې ذات له دی نه پېژني دغسې ښکاره لکه هغه یو خبره ده وایي د چوپانو د یو شپانه څه پوښتنه وسوله خبره ډېره مشهوره ده په کتابو کې راځي برای ورته وویل چې چوپان اکا معنا اوښان پیایي یا مثلا دا شپانه دی چې پسونه پیایي برل خدای پیژني دور خود یې پیژنه برای ورته وویل پر څه شی پیژني خدای پاک وایي برای هغه عربي عبارت دغسې دی برای وویل چې البعره تدل علی البعیر و آثر الاقدام تدل علی المسیر فهذا العالم العجيب الغريب كيف لا يدل على العليم الخبير ورش به نور تل برل تګور ساده خبر د هلا څنګه نه پیژنم برل پچ چې یو ځای وي دلی د وښ پچ دا پر وښ دلالت کې چې ته وښ کې سوي دا غس پچسته دا وښ پچ برل چې پچ څو کو ویني لا وښ الا خلق معلومي برای په داله کې وښ کې سوي دی ګور کله پس پچ پرته یو پس پر پیژل ته پس پر وته لی ول نو پچ پر وښ دلالت کوي دا یو وآثار الأقدام تدل على المسير كيوزاي پلوني دا پرتګ دلالت کوي کدی وسړي پلوې نشلته سړی چرسوي دي کجې د مثال تور د غوایي پلوې دي براو غوایي چرسوي دي برای شنو چې پل دا کار کولای شي اگر غوایي ځنی معلومي یا سړی ځنی معلومي حتی پل ځن غل معلومه ولای شي دا غلط دي نو شول دا عجیب و غریب نظام د دې دنیا دا به پر عجیب خبر دلالت څنګه کی دا څنګه خبره جوړ سوې دي چې چاته چې وښ نشته پچسته نه در سره منی برای تانو پچ به وښه ولا کوم در وسلی دلی چې چاته دا پندل تسته ګر سره د هیڅ نه دي چې سوی پل هغه خپل خپل جوړیږي نو چې پل په خپل نه جوړیږي پچ په خپل نه جوړیږي دا دون عجیب و غریب نظام دا څنګه خپل جوړیږي بل خدای زده غس پیژنم چې ولا بلاسته دغه څه نه جوړیږي نو ګوره دغه څه ظاهر ذات چې څوک نه پیژني بیره نه ځینې لري نو د دې په څه پی دغه علم یو فسیه فرمای ان الله عزیز غفور معنا خود به ځینې بیریږي خود به ځینې بیریږي دا علما ولی ځکه ان الله خو به شکه الله پاک عزیز زورور بردست زبردست نو خدای برلاس دی نو ولی به نه ځینې بیریږي خو الله پاک پر ما هر وخت قدرت لري که ارڅه و غاړي را کوله استاید ما قبل لپاره لکه دلیل چوه شنو عالم ولي بیرج خدای په دغه صفت الله تعالی پویج ان الله بشک الله عزیز دا خو زبردست برلاسی دی او دام سی ورته وای چې دا عالم خود نی بیرج ولي خو هغه دی الله تعالی بل صفت سچمانه که غلطی و کم هم هغه دلاره د نجات څخه پوری ورسوي چې زبردست هم دی غفور هم دی دا بل صفت لري نو دواړه صفت دلته سره جوړه کړه تر دغه ځای پوری هغه خبره چې موږ دلته بیانیږي چې دلائل د توحید کې درې قسمه د توحید دلائل یاد کړه د باران مسله یاد کړه هغه میوه چې د رنگونو څوک کوي مختلف مختلف رنگونه د غرو مسله یاد کړه چې د غرو ته د رنگونو چا ورکوږي د انسانانو او د درسین د سر او د حیواناتو مسله یاد کړه چې دا کار څوک چې دا ګرد علاوه په ما پسې اړل لري عبادت ته علاوه زما حق دی پر بندگانو بل چاته کو وکړه سو د الله تعالی حق زائع کی برنو کتابونه مشرک حکم ورته ورکی بس د زموږ عقیده ده چې بیا د ورځ زائد دي فسې وسته جه زای څخه چې دا ان الذین د دې څخه چې وس دې بیا تر و دې شم آیات پوری و دې شم آیات بر بیا جیر لري دي تر هغه ځای پوری چې بیا دې د هغه را پد دادی چې مخ په دغه درس کې چې موږ د جسرت سره سره را شروع کړی دي د درسونه د سورت فاتیر الله ته په پنځم آیات کې د ذکر سیو ان وعد الله حق پنځم آیات کې ته سیبه وګوري چې د الله وعده حق ده چې د قیامت وعده کړی ده. د سوال او جواب په دې کې غلطي نشته. دا راځي ګوره د قیامت مسله موږ ته مخکې برېښولې وه چې دا راځي هلته حالات چې پوښتنه د اعمالو کېږي. په نهم آیات کې ویلي و کذلک النشور الله ولکه زه چې مځکه راشنه کولی سم رقم رقم شیان ځینې راایستلی سم ستاسې نشور بیا راژوندي کول دام دا رقم اثاره راته دي چې دغه سکوم د مځکې څخه بېرته راپورته کړم. په اتلسم آیات کې ویلي ولا تزر وازرة وزر اخرى ولیو نفس د بل نفس پیټې نیسي وړی د ګناه هر یو به د خپل پیټې حساب ورکړي چې دا ګناه وي د څه خاطره کړې وي. نو په دغه درې سره ځای کې موږ ته اجمالا الله تعالی د آخرت حالات یو سره ښکاره کړي وو چې وعده حق ده راځي سوال و جواب به کېږي. نشور چې دی دا حق دی خامخا کېږي ګرد انسان به بیا راژوندي کېږي. او بل حال به دی چې یو به د بل ګناه نشي جواب نشي ویلی یو د بل ګناه نشي په شاکوري هر یو به خپله ګناه وړي خپل حساب کتاب وکړي. نو هلته اجمالا خبره و د آخرت د حالاتو د دغه ځای څه چې بیا ځي تر اووه دېرشم آیاته پورې تفصیل په دې باره کې الله کوي چې په آخرت کې دغه حالات به انسان ته ګوري. بس الله فرمی ان الذین بېشکه هغه خلق یتلون چې دوی تلاوتوي کتاب الله کتاب د الله عز وجل کتاب د الله دغه قرآن و اقامو او دی برپایه کوي اسوالات المنز او المنز کوي سدا سدا کوي بخپول اوقات کې کوي او هغه قرأت چې دی هغه سموي. نو معنی هغه ارکان چې په لمانځه کې هغه ټول واجبات او ته توجه کوي و انفقو او بل دا دی چې دی انفاق کوي مما د هغه مال څخه رزق نه چې موږ په رزق ورکړ دی هم ودیته موږ کنه په ظاهر دا ما چې دی دا تعبیر او په مال سره مگر دا مفسرین رحمت الله علیهم وای وای خاص مال نه دی و مما د هغه څه څخه چې ما په رزق ورکړ دی علم تم شامل دی وای معنا څه ولا کچاته الله مال ورکړ دی مال دی وباسي په الله رکه دا الله پاک کچاته الله علم ورکړ دی علم دی انفاق ورکی مصرف دی ورلره ورکی دغه څه د پدری کی خزانه دی نو برکی خلک څه و انفقوا او دی مصرف کړي مما د هغه څه څخه د هغه شیان څخه رزق نه چې مش پر رزق ورکړي هم ودی دا انفاق دی کی چیرې سرا و علانیه سرا په پټه کې کې خلک نه ویني ام دی انفاق کوي و علانیه په ښکاره کې معنا د خلکو ښکاره او پټه پر د اثر نه اچي ریاکار خو چې دی که د خلکو ښکاره و خلکو لیدي بره دی د انفاق کوي که خلک نه و دی انفاق نو کوي بره دا نو څوک ویني په دې کې نو زما څه پایده سواله په دې کې نو زما څه پایده سواله دغه کوي. نو دغه کسان چې دغه خلک چې دغه کار کوي چې په پټو په ښکاره کې دغه چې دی الله پاک وایي څه شم کوي یرجون دی امید لري اصلا تجارتن دی تجارت لن تبوره چې هیڅکله نه هلاکیږي تجارت گئی سړی وي کې بر هلاک ستاوانی وای تاوان یو کې سرمایه لا پکښ کې ولاړ سي مگر کچا دغه کار کاوه دا سړی معلومدار عقیده لري د دې تجارت چې دا هلاکی جنه رشنج رو پیسی از مادی پشکار از یه چاتی ارکم پا پتی ارکم دانو تجارت دیم تجارت خو هغه چې ما په پیسو شیرانی ولی وای هغه مې بیا په ګران خرڅ کړی وای او الله پاک که دغه کار چا کا دا سړی تجارت کوي او دا سړی تجارت کوي چې دا سره تاوان لري دغه وجه داده مش چې د مثال په تور د سلو روپو شیرانی سو هغه شی په بازار کې وزن مره هغه قیمت مالیه چې د سلو سره برابرې کنی سره تا ته د 500 روپو شی چې په سل روپی درکې چې اخلي خو نه اخلي برابرایا ولی خو دای د جسر موازنه نه لري. نو کدی مثال پته یو شی به د 0 روپو په سل روپی درکې خو بیا د نه درکې برابر نه دا خو بیا هم د سلو سره موازنه لري دا خو د 0 روپو سره موازنه لري. یعنی انسانان دونه ځرک دي چې د یو شی رانی سپیسی پر کی هغه مال چې د اخلي او د پیسې چورکی دا باید الته انډواله سره برابر په وسمانه کې خو له خلک دار کم چې هر شی درکې یو پلا د ډالر وې چې ته ول ته څونه کوته سوې دوه نه موازنه ساتي مګر دلته چې دی چې دی د الاو فاکتور پیور کې د الا پلار کې لسې ور کې شلې ور کې دا سړی چې د تجارت ته شک وته لې ګټه ور دي ولې هغه تجارت خو لاګه یې کده له ګران بیران وي ارزانه بس دا رقم یا بغیر سره کوټه دلته چې دی خو هغه ادنه ادنه درجه چې دی ورو پی په لسې الحسن في 10 امثالها او دجس زيد وسا وچند پوری والله يضاعف لمن يشاء تر وسا وان بالك نو داس ګارانټي تجارت دي دا کله هلاکیش دا تاوان کې نو زکه الا پاک دا غسوي لمونز دي دا غرکه ته چیم ورلر ورکه په یخ په ګرمي کې او داس تازه کې بیا په مسجد ورلر ورځي دا تجارت دي ول خدام حسره ب 10 امثال هذا یو لمونز وغلی چې په مسجد په جامع کې وکي په اووی شنه پنځه وشته ثواب دي راغلي دي نو ان الذين بشك حق خلق يتلون چدي تلاوت کی کتاب الله ذا الله ذا کتاب واقاموا او دي بر پایکی سدا سدا کی اسولات المنز وانفقوا او دي انفاق مصرف کی مما ذا هغه مال سرزقنا چمور او پرس پر کړي هم ودیته یا مما ذا هغه استمری څخه کی علمی کمالی رزقنا چمور پرس پر کړي هم ودیته سرن پپټکی وعلانیتن پشکارکی نو دغه کسان چې دی یارجون دی امید لري تجارتا د داس تجارت لن تبور چې هیڅ کله به هلاک نس داس تجارتی چې دا به نو د تجارت کدا خبره وشو چې په قیامت کې دغه حالات راځي چې دغه شیانو چې شور کول کیږي بدله ور کول کیږي ول دا تجارت نه هلاک کیدونکې دي خو موږ احوال د قیامت سیړي هغه آثار د قیامت چلته به کم کم حالات او آثار نه غدا دي د څه د پاره لیوفیه لیوفیه چې الله پره ورکړي هم ودی ته ګوره موږ لهغه د آخرت حالات خالته ورکول کیږي اجورهم بدلي او ثوابونه د دوی ویزیدهم من فضله ویزید الله ور ډیری هم ودی ته من فضله د خپل فضل څخه د چې کم اجر ګټلی دی د مثال په تور لسې ورکړي دای په لس چند دای په سل چند دای په اوه سوه چند خو هغه به ورلره ورکړي خو الله وی زه نورم ورلره ورکوم انسان چې په جنت کې کوم نعمتونه ترلاسه کوي دا ټول د د عمل مطابق نه دي تر عمل بالا دي موږ د الله تعالی پازل دي رحمت یې دي حتی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته بيبي عائشې ولتهم د الله تعالی په پازل زی او جنت ته نبی علیه السلام بالکل چې نبی علیه السلام چې افضل الرسل دي ګور و د الله په پازل بځمه کده الله پازل نه نبی علیه السلام ولزم ورخته نبی علیه الصلاة والسلام په خپل په یو مجلس کې ترا بیا ورجات استغفر الله و یری دي دا نو دا شوی یوفیه چې الله پر ورکی هم ودیته اجورهم اغه مزدوری و ثوابونه ددی و یزید و رزیات کی هم ودیته من تغلی د خپل فضل څخه د خپل احسان څخه انه غفور شکور انه بشک دغه الله عز وجل غفور بخشون کی هم دی د گناه کده دغه چا څخه چې د خپل دلمنځه پابندی کی د قران کریم تلاوت کی د انفاق کی پښکارا او پټسر کده د څه غلطی وس غفور د تعالی ورته چې دغه سری غلطی بخشل کیږي هم الا تعالی گونه هون اور معفی شکور الا تعالی شکر گزار دی شکر گزار څه معنی الله تعالی ست عبادت قدر کی معنا قبلیه شکر دغه معنا سول چې الله تعالی ست عبادت پس پک نظر نه ګوري مګر وکه عبادت د ریا څخه خلاص سر علانیه فرق نه پر درلو دی پټو ښکار نو الله پاک د غفور د شکر دوه صفات سره مرګری کړ غفور در پر ادمه خکې حدیث شریف کرا دی چې الله وای و سبقت رحمتي علی غضبی زما رحمت پر غضب د مخه دی زما رحمت پر غضب د مخه دی خود ته عین هغه رقم غفران را د مخه کی غفار را ته وای پس وای شکور الله تعالی چې دی شکر دی شکر گزار منه قدردان دی د عبادت او د چا د بندگانو دغه شقدر کی ورته ساتي زایع کی ای چیلانه نو تر دغه زای پوری فقط مشته دغه ما بعد الموت چې کوم حالات کی دو آیات مجوله د یت تفصیل نو روان دي تر وجر شم آیات پوری را به کدا دینن مش بیان کی چې د مخه اجمالا ذکر سی و دغه شان چې قیامت راځي به تاسو سوال او جواب کور کیر په دغه کې به تفصیل ورلره ورکول شي په تفصیل کې دا خبر را لشه د کتاب تلاوت دغه بدله ورکول کیش د لمانځه اقامت چې دغه بدله ورکول کیش کده مثال په تور دی مال مصرف کې دغه بدله ورکول کیش ولی خو اله په تجارت تعبیر کړي ولدا کسان يرجون تجارتا لن تبور پس یره بل عالمین ولی وفيهم اجورهم دا دغه د فار دی چې د دې مزدوري ورلره ورکول شي اجر مزدوري ته وای اجور یې جمع ده معنی موږ ثواب ول دې ثواب ورلره ورکول خداګر د ما بعد الموت سره اړل لري الته ورکول کیږي اوله په پای کې د عمل شدی چې ورزیاته یې هم یواز د مزدوري قدر نه ده نور هم ورکی لکه روزانه چې څوک کې یو مزدوري په شی اخلاص یې کار کړی پرځه کې چې روزانه زری دی د چې مزګرځي هغه صاحب کار چې دی برای وسره برابر درلار ورکی ولې خدای په اخلاص باندې کار کړی کړي خو نور مزوران دي په زری درېدلې دم په زری الته د اخلاص ښکار کړی په دغه عبادت کې الته د اخلاص رمسته الا ول چې سرا وعلانيه په پټو په ښکارا په پټ خدای مال چې د سر اخلاص سره دي کې خلک ویني کې نیوي خو را به ته د الله سره ده نو دغه د پاره الله پاک غفور او شکور هم وای او زیاتو به هم ورلره وای الله عز وجل زموږ د اعمالو پر بدل را تراکي الله تعالی دې زموږ په اعمالو کې هغه د اخلاص را مزرعه ودی چې پر ریا باندې نصیب نه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.